Sziasztok, ez a BB Rádió, ez pedig Paul Sabu volt, de nem biztos, hogy Sabunak kell mondani, azt elfelejtettem kinyomozni, hogy Sabu vagy Szabu vagy, nem tudom mi. De lehet, ugye, úgy írják, hogy Paul Sabu. Ez egy nagyon érdekes csóka, lemezproducer, zeneszerző, zenész, a múltkori számban beszéltünk, hogyha nem akarom ezt ragozni, viszont a szám, amit hallottatok, az At War With The Waits, ha jól emlékszem, ez a címe. Ez igen, egy betét dal. Ez egy szenzációs badis zene. Ez egy betét dal a két hülye barom Barbárral, David és Peter Paul-lal készült Ovo bácsik Twin Sitters című filmnek volt a betét zenéje. Na ezt most jó kimondtam. Úgyhogy, na mindegy, ez barom jó, viszont eszembe jutott nem erről egyáltalán egy reklám, amiről régen akartam beszélni nektek. A televízió hatalma. Ezt azért szoktam reklámot látni, mert amikor otthon vagyok, akkor az asszony állandóan járatja a tetves tévét, mert akkor tudja a gyereket könnyen etetni, hogyha reklámot néz. Mert a reklám az valami, ezt hat a gyerekekre, és akkor ezt nézi. Én azért nem parázok, hogy hülye lesz a reklám miatt, mert a reklámokban azért érthető, tiszta, normális beszédet hall, még ha nem is érti, hogy éppen hülyeségről beszélnek, meg agymosásról van szó. És hát így láttam ezt a szenzációs reklámot. Ez Activia, vagy Bifidus Encendis, vagy valami hasonló szar. És arról szól, hogy amikor te a joghurtot megeszed, akkor a joghurt belemegy a nyelőcsöveden keresztül a kis beledbe, illetve a gyomrodba először, nem jól fogalmaztam, a gyomrod az tulajdonképpen belül egy dzsungel. És a Bifidus Encendis az ilyen kis sziporkázó tündércsillám, ahogy leesik, és ahogy leérkezik, ott fog feküdni Shakira. De nem egy Shakira, hanem egy csomó Shakira. És Shakira énekelni fog a te gyomrodban. Ettől, hogy te Bifidus Essenzist vagy hasonló szart eszel. Érted? És akkor ne gondold magad egy csöppet se úgy, hogy esetleg szellemi fogyatékosnak néz a reklámügynökség, meg a gyártó, aki ezt a cukros szemetet gyártja, és megbízta a reklámügynökséget, hogy adja el a hozzá hasonló agymosott hülyéknek, akik ezt a szart nézik. Szóval ez csak ilyen egyszerű. És egyébként Shakira nekem nagy kedvencem, biztos, hogy említettem már Shakirát, mert őt egészen régóta ismerem idézőjelbe, mert annak idején Ausztráliában láttam először, és nem tudtam eldönteni hirtelen, hogy ki ez a túlmozgásos nyomorék nő, azt hittem valami ilyen gagyi ausztrál popstar, és hát kiderült, hogy ő valójában világsztár, de ez a mozgáskultúra, ez nekem azóta is nagyon tetszik, mert mindig nevetésre késztet, hogy ez azt gondolja, én nem értek ehhez hozzáteszem, de azt gondolja ez a nő például, hogy ez tánc, amit csinál, hogy így vonaglik, mint egy ilyen fél nyomorék rokkant mozgásterápiára szoruló szerencsétlen, általában úgy nem nagyon a zene ritmusára, de mondjuk azért nem kár, mert a zene is olyan, amilyen. Szóval ez a reklámipar, ezt adják el neked. Szóval Shakira van a gyomrodban, egy hadsereg Shakira, és ilyen kis csillámport szólsz rájuk. Így van, és mindig gondolja arra, hogy Shakira van a gyomrodban, amikor elmész szarni. Igen, bár na, inkább nem, mert még a végén behány szarás közben, és akkor aztán minden lesz mindenhol. Minden lesz mindenhol, erről az jutott eszembe, hogy mi a cím annak a hülye filmnek, amit most nézek, és a testépítőkről szól, és Pumping Iron folytatásnak akar tűnni. A Generation Iron. A Generation Iron, igen. Az Ironról rájöttem volna. Mondjuk pedig lehetett volna mondjuk Pulling Iron is. Hát, vagy lehetett volna Shit Iron, és akkor az már majdnem szarvas. Nem, egyébként, igen, szarvas. Szarvas egyébként nem tudom, tudtad, hogy szarvas, az a történelmi Magyarország központja. Tudtad ezt? Szarvas. Nem szarvas. Tudtam. Nem egészen kapcsolódik a Generation Ironhoz ez a téma, de az a lényeg, hogy én nézem most a Generation Iront, ugye megjelent angolul, és hát nem olyan rossz korán sem, mint amennyire gondoltam először, hogy rossz lesz, de azért eléggé rossz egyébként. Szóval ez egy nézhető dolog, szerintem nagyon sokan meg fogjátok nézni, különösen ha valaki összeereszel hozzá egy feliratot, de szerintem tökéletesen felirat nélkül is élvezető, mert nem nagyon szól semmiről. De van egy csomó dolog, ami eszembe jutott, hogy majd beszélek róla a rádióban, de ezeket nyilván természetesen elfelejtettem azóta, de azért egy-két dolog csak eszembe fog jutni, de hát ugye te is láttad, és meg tudsz erősíteni. Hát igen, én például el tudom mondani azt a filmről, hogy ugye amiért nem volt szar, az azért volt, mert effektíve ilyen épkézzel filmes dolgokat használtak a történet elmesélő, hát a nem sok történet elmesélőséhez. Nem gagyim van meg. Tehát nem arról van szó, mint amire én számítottam, hogy az lesz, hogy 10 perces blokkok, hogy mindenkit bemutatnak, aki benne van a filmben, és akkor a végén verseny, hanem ilyen témákat bontanak ki egyesével, és akkor a szereplők közül valakiket mindig beraknak mindig 3-4-et, hogy elmondják több megközelítésből ugyanazt a témát gyakorlatilag. Ami nem egy rossz megközelítés, csak az a probléma, hogy ezt a Pumping Iron folytatásoként reklámozták be. Most a Pumping Iron az azért lett sikeres, mert nem egy dokumentumfilm, hanem egy dokudráma, ami azt jelenti, hogy van benne egy történet. Na most ebben nincs. Ebben az egyetlen igen, történet... Igen, ott gyakorlatilag ott próbálkoztak azzal, mert ugye ott az a történet, hogy van egy nagyon faszán ilyen osztrák gyerek, és akkor idejön, igen, és az összes többi fogyatékos testépítőt legnézőben rafkós. Egyébként lehet, hogy ebben is van egy kis történet, mert azért egy-két dolgot lehet, hogy ebben is megjátszanak hozzá, hiszen... Oké, nyilván kiemelik, sőt, talán kicsit eltúlozzák. Rolly Vlinkar, amikor próbálja kvalifikálni, és akkor nem sikerül, és akkor ott izé nagy dráma van, szerintem ezek megjátszott. És akkor bejön Dennis James, és akkor megmondja, hogy jobban kell zónod, és utána egy félelmetes jelenet, hogy bejön Dennis James, és megmutat egy hát biceps poszt, és utána azonnal sikerül kvalifikálni, tehát az olyan szinten röhely, az a rész például, ez az egyik, amit ki akartam emelni. Oké, de ez meg szar, tehát ami történet az van, az meg szar. Tehát a profi test készül a legendás edzőjével a profi versenyre, és annyira hülye, hogy nem tud pózolni szerencsétlen, és előadják, hogy de hát azért kaptál ki, mert nem tudsz pózolni, de nem erről van szó, hogy nem tud pózolni a bíró, nem azt nézi, hogy nem tud pózolni. Nem úgy gondolkozik a bíró, hogy na, ez a Rolly Vlinkar nem tud pózolni. Legalábbis egyébként látványosan nem tud pózolni. Hanem, de nem szabadna ezt előadni egy ilyen filmnek, hogy a póz erről, vagy a verseny erről szól, vagy a sport, hogy a bíró azon gondolkozik, hogy nem jó pózol a Rolly Vlinkar, hanem azt kéne ennek a filmnek előadni, hogy tökéletesen elő kell adni, mert amit látnak, a látványt pontozzák le. És ha valaki nem jó pózol, akkor a bíró nem gondolkozik azon, hogy ez jó pózol vagy nem, hanem azt látja, hogy ez nem jó az a csávó. Nem tudja megmutatni a fizikumát. És a bíró nem gondolkozik azon se, hogy nem tudja megmutatni a fizikumát, azt mondja, hogy ez nem jó, ez az ember nem néz ki jól, nem arányos, nem nincsenek azok az izmai meg, hiszen nem látszanak. És kész, most mondtam valamit. Oké, de ezek olyan dolgok, amiket egyébként egy tapasztalt bíró lát, más kérdés, hogy ezt esetleg a filmben nem így kellett volna magyarázni. Abszolút nem így kellett volna, hiszen ennek egy közönségfilmnek kellett volna lenni, egy olyan filmnek, amit a benfenteseken kívül mások is tudnak érdeklődéssel végignézni. Ez a lényeg, mert mindenki tudta meg én, viszonylagos érdeklődéssel, azt mondom, viszonylagos, elég erősen megnéztük, de ezt úgy kéne látni, vagy láttatni ezt az egészet, hogy az emberek azt mondják, hogy hú, milyen jó az a testépítés. De miről szól? Azt megfigyelted, hogy miről szól? A semmiről. Tehát ilyen nagyon komoly, mély nézések vannak így a semmibe. Csend van, és akkor ilyen vágóképek, meg ilyesmi. Ez rettenetes. Totál búval baszott szar az egész. Tehát, igen. Igen, de az a baj, hogy ezek... Semmi pozitivitás, semmi lendület, hanem ilyen, hú, nagyon nagy dráma van, megyünk versenyezni mindannyian. És akkor Rolly Vlinkar elvesztette, pedig nagyon készült Rolly Vlinkar edzőjével. Igen, de az a baj, hogy ezeknek az eszközöknek van helye egy filmben, csak hogyha csak ez van a filmben, akkor az nem jó. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ezt fel kell építeni, hogy ilyen eszközöket lehessen. Azt akartuk ezzel a filmmel, hogy minden néző meglássa, hogy ez egy roppant unalmas szar, mindenki rohadtul szenved a semmiért, hogy a színpadon meg tudja mutatni magát, ami senkit nem érdekli, hiszen a nézőket se fogja ezek után. Tehát ezért csináljuk az egészet, az egész életünk. Mindenki gazdag gyerek, de nem élvezik az életet, el is mondják, hogy ők nem élvezik az életet, hanem tök szar, mert erre készülnek, mert ezt csinálni kell, és nagyon kemények vagyunk, és le akarjuk győzni a bajnokot. A bajnok elmondja, hogy nem győznek le, úgysem, mert én vagyok a bajnok, és nagyon szigorú hangon Mickey Rourke, aki elvitt mondjuk a 250 ezer dolláros költségvetésből elvitt 50 ezer dollárt, mondjuk 200 ezer dollár is nagyon sok, legalábbis nekünk, a mi viszonylatunkban nagyon sok, abból lehet egy normális filmet csinálni, és csináltak is belőle. Van itt helikopteres látvány is azért, mert minden, szóval azért látszik, hogy volt valamennyi lóvé. Nem is kevés ahhoz képest, hiszen annak idején a Herkules New Yorkból az nem ennyiből készült. Hát jó, de ez nem egy Herkules New Yorkban. Tehát. Szóval az a bajom ezzel, hogy teljesen egy ilyen ilyen semmilyen ilyen negatív, ilyen szomorkás, ilyen nem, egyáltalán nem úgy mutatja be testépítőt, mint ami, testépítést, mint ami egy pozitív dolog, és mint amit irigyelni kéne, vagy büszkének lehetne lenni rá, hanem egy csomó gyökeret lát, aki tök értelmetlenül nyűgülődik egy ilyen célért, és hát nem, nekem nem feltétlenül jönnek le pozitívan a szereplők egyáltalán, és nem is tudom, melyikre gondoltam néha, hogy egészen seggfej. Volt valami összetűzés, hogy valaki valakivel jóba volt, de az a másik, hát a film itt a Pakulszki háta mögött szart beszélt a Pakulszkiról, volt ilyen? Ja, igen, igen, volt ilyen, hogy a Pakulszki azt mesélte, még ez valami régi sztori volt, hogy a Fila háta mögött fikázta. Ezt tudom, hogy valóság, vagy megpróbáltak valami feszültséget kelteni, mint manapság a valóság showban, ahol látszólag a gyökerek összevesznek, de valójában nem. Meg ugye a celeb világban, ez nem biztos, hogy ez igazi, de nem tudom. Az elején Kai Green saját magát festegeti? Igen, szerintem igen. Nem tudom eldönteni, elég kicsi képernyőn néztem, mert aerob közben nézem, van külön nekem egy ilyen média lejátszom, ami azért nagyobb, mint egy okostelefon, de olyas, mint egy tablet, de tabletet elből nem veszek, tehát ez egy média lejátszó. Monitor igazából. Lényeg az, hogy mintha másokat is láttam volna, de az ömében úgy látom, hogy Kai Green saját magát festi. Saját magát fest képeket. Ami... Szerintem Kai azt festi le, amilyennek ő magát elképzeli. Hát ez valamilyen vizualizációs technika. Ami... Ez egy döbbenetes felismerés lenne, hogy Kai egy művész. Már aki nem tudta azon kívül, hogy nem látta ezeket a mozdulatokat, mert Kai nyilvánvalóan egy művész tényleg. De ott... Hát az a művész, az lehet, hogy egy kicsit erős, de egyébként nagyon tehetséges rajzolásban például. Nagyon tehetséges mozgásban és mozgáskultúrában. Igen. Kérdés. Rajz, festés, ilyesmi, ez neki nagyon fekszik. De amikor valaki saját magát festi, az egészséges? Nem biztos, de hát mondjuk a... Kai Green azért testépítő. Mit akarunk ezzel a filmmel megmutatni? Népszerűvé akarjuk tenni ezt a sportot, vagy ezt akarjuk megmutatni, hogy ez egy ilyen szomorkás szar az egész, ahol egy csomó beteg barom küzd egymással a semmiért. Mert rohadli sok pénzük van, de nem tudnak értelmes dolgot csinálni, csak izmot növelnek tök feleslegesen. Tehát mit akarunk ezzel megmutatni? Ez a kérdés. Hogy mi volt a cél? Mert ez bentfentes szemből nem gáz annyira, bentről, bár szerintem onnan is viszonylag, csak azt nem értem. Én sem hiszem, olyan nagyon nagy élvezettel végig a filmet, ezt igen, kell igen, valami. Igen. De oké, de egy fanatikus, egy badi kutya bebuzulva ebbe, az tök jó, mert